ความที่เป็นคนค้าขายเป็นพ่อค้าหรือเป็นนักธุรกิจทำฝังด้วยจิตที่ไม่มีความโลภด้วยจิตที่ไม่มีความตระหนี่จะสามารถเห็นช่องทางในการที่จะหาทรัพย์ให้มากขึ้นได้คือพอเราตั้งจิตให้ดีแล้วเนี่ยเราจะไม่ถูกหลอกง่ายพอเราตั้งจิตให้ดีแล้วเนี่ยเราแยกแยะกัลยาณมิตรออกจากเพื่อนชั่วได้เราจะเห็นช่องทางจะมีช่องทางในการลงทุนบ้างต่างๆนานาเราก็จะสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทุกวันที่นี่โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันที่มาพบกับท่านผู้ฟังก็นำเรื่องราวที่มีความหลากหลายแตกต่างกันในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพูดถึงการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตธรรมะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ในหนังสืออยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกอยู่กับพระอยู่กับวัดไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าถ้าในการงานของเราไม่มีธรรมะหรือในการเดินทางในการสื่อสารในการทำอาหารในการเรียนหนังสือถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในจุดนั้นๆตรงไหนก็ตามมันก็จะยุ่งเป็นปมเป็นเงื่อนให้แบบว่าเกิดความติดขัดไปต่อไม่ได้หนักมืดมองไม่เห็นทางมีปัญหานั่นก็เพราะว่าขาดธรรมะที่ไปอยู่ในจุดๆนั้นเราจึงต้องนำธรรมะต่างหากท่านผู้ฟังเอาไปใช้ในการงานในการเดินทางในการติดต่อกับผู้คนในการเรียนในการอยู่บ้านในการทำอาหารในการคิดติดต่อกับคนนั้นคนนี้ทุกทางจึงในทุกวันจันทร์ท่านผู้ฟังช่วงของสมการชีวิตก็จะแบ่งเป็น2ส่วนโดยในส่วนแรกนั้นเป็นประสบการณ์ของท่านผู้ฟังที่ได้แบ่งปันกันมาในช่วงที่เราเรียกว่าไต่ตามทางว่าสามารถนำเอาธรรมะไปใช้ได้ในจุดไหนมีความท้าทายหรือปัญหาแล้วแก้ไขได้หรือไม่ได้อย่างไรนั่นคือในช่วงแรกของรายการแล้วก็จะตามด้วยการที่นำประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เป็นเงื่อนเป็นปมอยู่ดูสิว่าเงื่อนนั้นปมนั้นจะสามารถนำหมวดธรรมะข้อใดที่นำมาปรับใช้แก้สมการความที่มันไม่ลงตัวให้มันลงตัวแก้ปมที่มันยังคลี่คลายไม่ได้ให้เปิดออกไปในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในวันนี้ช่วงของไต่ตามทางที่เป็นประสบการณ์ของท่านผู้ฟังก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองการทำงานการลงทุนซึ่งในทุกวันนี้ท่านผู้ฟังการชักชวนไปลงทุนในรูปแบบต่างๆนี่มีมากมายตัวอย่างในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่ก็ได้ถูกชักชวนให้ไปลงทุนในธุรกิจเสริมความงามถูกชักชวนให้ไปลงทุนคุณลงเท่านี้นะแล้วก็จะมีกำไรเท่าไหร่ก็จะแบ่งเงินปันผลหากค่าใช้จ่ายแล้วเธอเอาไป40%เนอะก็ฟังดูเขาทีนะก็เลยลงทุนลงเงินไปด้วยเปิดสำนักงานทำธุรกิจอะไรต่างๆก็เห็นว่าสำนักงานมันก็มีด้วยนะแล้วเราก็ร่วมไปทำร่วมขายของร่วมติดต่อสื่อสารอะไรเอาให้ลงเงินเท่านี้คุณรู้จักกันด้วยก็เป็นเพื่อนกันก็ลงทุนกันไปทำไปปีแรกก็ได้ดีนะลงไป4ล้านก่อนก็เอา4ล้านมาจากไหนอ่ะเงินเก็บก็ส่วนหนึ่ง 2-3 แสนแล้วที่เหลือกู้เอาทำไมไปกู้มาได้แหมก็เขาแบ่งตั้ง40มันเป็นการลงทุนแล้วเราก็คิดว่าธุรกิจมันจะไปดีลงก็แล้วกันนะไปกู้มาได้มากกว่าที่ดอกเบี้ยอีกก็เอา 9% นี่มันไม่ใช่ต่อปีนะทุกฝั่ง 9% เอา 2-3 เดือนแรกเท่านั้นแหละเอา 9% ต่อ3เดือนไงแล้วถ้าปีหนึ่งมันไม่ไปเกือบ 20% เนาะ ก็นั่นแหละแต่ไม่เป็นไรไหมก็เราเห็นอยู่ว่าธุรกิจมันไปดีก็กู้มาลงทุนกู้มาล้านหนึ่งก่อนตอนแรกเออก็ได้เงินดีนะทุกๆบาทที่ลงไปเขาหักค่าใช้จ่ายนั่นนี่ก็เออทุกเดือนธุรกิจมันก็ดีก็ได้เงินมาเรื่อยๆได้เงินมาเรื่อยๆผ่านไปปีหนึ่งขึ้นปีที่สองลงเพิ่มไปอีกจาก4ล้านก็เป็น8ล้าน8ล้านนี่ไปกู้มาจากไหนเอาบัตรเครดิตด้วยแล้วเงินที่ได้ก่อนนั้นน่ะกูลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ซื้อสิ่งของนั่นนี่ออกรถใหม่บ้างซื้อกระเป๋าใหม่บ้างซื้อรองเท้าใหม่บ้างแต่งตัวใหม่บ้างก็เหลือนิดหน่อยเก็บก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปกู้มาลงทุนเพิ่มอีกลงทุนเพิ่มอีกไปประมาณสักเกือบ10ล้านทุกฝั่งเวลาผ่านไปขึ้นปีที่2เอ๊ะธุรกิจมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะปรากฏว่าไอ้ที่เราลงไปเนี่ยมันไม่มีส่วนที่เขาลงเลยหลักฐานอะไรต่างๆก็ด้วยความที่เป็นเพื่อนเชื่อใจกันก็ไม่ได้ว่าจะมีหลักฐานเอกสารอะไรชัดเจนปรากฏว่าไปตรวจสอบดูอีกทีอ้าวธุรกิจมันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นแล้วก็หลักฐานเอกสารอะไรก็ไม่มีพอผ่านไป3เดือน4เดือนไม่ได้แบ่งเงินปันผลปกติแบ่งทุกเดือนหน้าผ่านไป6เดือน8เดือนคือเพราะว่าพอเริ่มไม่ได้แบ่งเงินปันผลเนี่ยก็ต้องเริ่มพยายามที่จะไปตรวจสอบหาเอกสารหลักฐานต่างๆนั่นนี่คือที่ว่าตอนแรกไม่เคยตรวจสอบเพราะว่าได้เงินไงมีเงินแล้วก็เออน่ะนิดหน่อยผ่อนไปไม่เป็นไรก็คือเอาเงินเป็นเหมือนกับสัญญากู้ก็ผ่านมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีแบบการตรวจสอบอะไรที่แน่นอนจนกระทั่งผ่านไปปีกว่าไม่ได้เงินปันผลมาหลายๆเดือนเข้าไปตรวจสอบดูปรากฏว่าอ้าวไม่มีส่วนที่เขาลงทุนเลยมีแต่ส่วนที่เราลงไปเป็นอาคารสถานที่นั่นนี่ต่างๆแล้วก็ไม่ใช่ชื่อเราด้วยเป็นชื่อของเขาหมดเลยพอเขาประกาศขายหรือว่าปิดกิจการปุ๊บเนี่ยไม่มีที่ไปเลยท่านฟังเงินอะไรที่ลงไปทั้งหมดต้นทุนรวมภาษีต่างๆนั่นนี่ดอกเบี้ยอะไรอีกเป็นหนี้ทั้งหมด15ล้านนู่นน่ะแล้วจากที่ว่าทำงานในธุรกิจด้วยปรากฏพอปิดธุรกิจนั้นงานก็ไม่มีแถมยังเป็นหนี้อีก15ล้านนะโอ้ยใครเจอนี่ก็ช็อกซินีมาอยู่ๆก็ตกงานแถมหนี้ให้อีก15ล้านจะทำยังไงดอกเบี้ยเดินทุกวันพยายามที่จะใช้แง่มุมทางด้านกฎหมายเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับทางด้านคดีความศาลทนายผู้พิพากษาเนี่ยทุกฟังตำรวจอีกต่างหากเนี่ยทั้งวันนั่นน่ะวันทั้งวันนั้นแทนที่ว่าจะได้ทำงานไปหางานใหม่ทำติดต่อลูกค้าทำงานนั่นนี่ไม่ได้อาจจะไปรอเจ้าหน้าที่ไปรอตำรวจเดี๋ยวไปพบผู้พิพากษาไกลเกลี่ยคดีความฝ่ายนู้นมันก็ไม่มาหรอกมันก็ส่งแต่ตัวแทนมาคุยกันก็ตกลงกันไม่รู้เรื่องผ่อนไปผ่านไปเลื่อนไปเรื่อยๆเวลาก็สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านผู้ฟังท่านนี้ก็จึงตัดใจเลยไม่เอาละตอนแรกเนี่ยพอตกงานแล้วแถมหนี้ให้อีก15ล้านเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะอยู่บ้านเฉยๆ3เดือนนู่นน่ะจนกระทั่งว่าหน้าตานี่ผิดปกติไปจากเดิมที่เป็นอยู่กว่าจะฟื้นตัวได้รวบรวมสติสัมปชัญญะเราจะจัดแจงจัดการเรื่องนี้ยังไงจะไปทางพึ่งด้านศาลสถิตยุติธรรมก็ต้องใช้เวลาตามกระบวนการขั้นตอนของเขาซึ่งเวลาเราก็เสียไปดอกเบี้ยก็เดินทุกวันแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้รับคำตอบหรือได้รับความร่วมมือจากคนที่ชื่อว่าโกงเราไปตอนนั้นก็เลยตัดใจว่าไม่เอาละไม่ฟ้องมันละไม่สนใจมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานหุ้มทำงานหาลูกค้าใหม่บ้างเปิดแนวธุรกิจใหม่บ้างปรับโครงสร้างหนี้จากเจ้าหนี้ขอความช่วยเหลือจากพี่น้องเอาเงินมาอุดจุดนั้นจุดนี้ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวพยายามที่จะปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่เปลี่ยนเจ้าหนี้ปรับโครงสร้างแล้วก็มาทุ่มเททำงานให้เต็มที่เวลาผ่านไป ไม่ถึงปีท่านผู้ฟังประมาณปีหนึ่ง11เดือน12เดือนนี่แหละก็สามารถที่จะปลดหนี้ทั้งหมดนั่นแหละ15ล้านได้ภายในเวลาปีเดียวถ้ารวมช่วงเวลาที่ต่อรองอะไรต่างๆด้วยก็บวกไปอีก3เดือนท่านผู้ฟังท่านนี้ได้มาเล่าให้ฟังว่าอุ๊ยกระบวนการตรงนี้นะเรียนรู้อย่างใหญ่หลวงมากเลยว่าไอ้ตอนแรกที่เราไปลงทุนกับเขาเนี่ยเพราะว่าจริงๆคือความโลภโลภในการที่อยากจะได้เงินโดยการที่ว่าไม่ได้จะคิดหรอกว่าแหล่งเงินทุนที่มาเนี่ยมันควรจะต้องเป็นเงินที่เราเก็บไว้ไม่ใช่เป็นเงินกู้ถ้าเป็นเงินกู้ก็ต้องกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มันต่ำไม่ใช่เงินกู้ส่วนบุคคลหรือว่าจากบัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยมันสูงนี่ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือเรื่องหลักฐานเอกสารอะไรต่างๆด้วยความโลภบังหน้ามันก็จึงไม่ได้ค่อยได้สนใจความโลภนี่มาจากไหนมาจากเงินที่ได้ไงพอได้เงินมาเรื่อยๆก็โลภละโลภแล้วก็เลยเรื่องเอกสารก็แบบว่าผ่อนปลนไปซึ่งมันไม่ถูกหลักพอด้วยความโลภหนึ่งบังตาสองด้วยความที่ไม่รอบคอบประมาทก็จึงทำให้ผิดพลาดและสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างที่สองก็คือว่าถ้าไปมีเรื่องคดีความกับคนอื่นนะมันเสียเวลามากๆคือมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของเขาอะกระบวนการยุติธรรมต้องมีการเรียกสอบพยานต้องทำเอกสารเดี๋ยวไหนจะเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับผู้พิพากษาอัยการมันหลายคนหลายปาร์ตี้หลายส่วนมันก็เลยใช้เวลานานเวลาเราจะเสียไปในการที่เราจะไปทำงานสู้ทำงานเต็มที่แล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยในที่นี้คือจิตใจเราไม่มีความโกรธไม่มีความอาฆาตไม่มีความคิดร้ายในบุคคลนั้นด้วยจิตใจที่เป็นแบบนี้ทุกฝั่งทำให้ท่านผู้ฟังท่านนี้เนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เต็มที่เราลองเปรียบเทียบนะว่าถ้าสมมติว่าเราคิดแค้นเขาอยู่เราคิดโกรธเขาอยู่เราไม่ให้อภัยเขาด้วยจิตใจแบบนี้มันก็ต้องไปจัดการเรื่องคดีความพอจัดการเรื่องคดีความเวลาแน่นอนสัก 10% ก็จะต้องถูกแบ่งไปอาจจะ 20% ไปในการจัดการเรื่องคดีความไหนจะไปศาลไหนจะเดินทางสาหลักฐานทำเอกสารนั่นนี่ทำงานได้ไม่เต็มที่ละแล้วด้วยจิตใจที่มีความอาฆาตมาร้ายอยู่ในใจการที่จะพุ่งมุ่งหน้าไปมันไม่ได้เต็มที่เพราะว่าไปติดยึดกับเรื่องที่เป็นอดีตผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเธอผู้นี้ก็จึงตัดใจและเรียนรู้อย่างที่สองนี้ว่าจิตใจของเราเนี่ยคือจะต้องให้เป็นเมตตาจะต้องให้เป็นอุเบกขาไม่มีความพยาบาทมาร้ายแม้ในบุคคลที่เคยโกงเราไปนั้นเรื่องแบบนี้นะฟังถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยพูดเนี่ยมันง่ายเรื่องราวนี้นะมันอยู่ในตำราอยู่แล้วเป็นของตามเท็กซ์บุ๊กที่ว่าเออเวลาคนเขาทำให้เราไม่พอใจเราก็อย่าโกรธอย่าเกลียดอย่าพยาบาทเขาแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วจะทำได้ไหมตัวฟังท่านนี้กว่าจะวางได้นะ6เดือนนู่นน่ะจากวันที่รู้ว่าเขาโกงเราแล้วจากวันที่รู้แล้วว่าเราติดกับเขาแล้วจากวันที่รู้ว่าฉันตกงานแล้วแถมมีหนี้อีกตั้ง15ล้านเนี่ยจนถึงวันที่จะวางได้จริงๆ let go ได้จริงๆมีเมตตามีอุเบกขาให้เขาได้จริงๆวุ่นวายใจร้องไห้จนหมอนเปียกแล้วก็หน้าตาไม่เป็นปกติอยู่6เดือนนู่นน่ะพอปล่อยวางได้แล้วไม่ใช่ว่าหนี้จะหมดนะก็ยังมีหนี้อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละหนึ่งคือหนี้ในธนาคารแต่ว่าหนี้ทางใจหมดแล้วไม่ได้จะคิดว่าใครเป็นหนี้เราหรือเราเป็นหนี้ใครผ่านละก็เอาจิตใจที่มีกำลังเต็มเปี่ยมนั้นมาแก้หนี้กับธนาคารปีเดียวผ่านพ้นมาได้รวบรวมสติสัมปชัญญะทำงานเต็มที่มีเมตตาพูดวาจาดีมุ่งหน้าทำงานสถานการณ์ก็พลิกผันมาได้ทุกฝั่งปีเดียวหาเงิน15ล้านมาใช้นี่หมดคิดดูแล้วกันเกิดขึ้นแล้วทุกฝั่งนี่คือเคสที่1ของทุกฝั่งที่เป็นหนี้15ล้านเพราะว่าถูกโกงแถมยังตกงานด้วยคดีความต่างๆก็ผ่านมาได้ใช้นี่ก็หมดได้อีกเคสหนึ่งทุกฝั่งช่วงของไต่ตามทางมีเคสที่สอง เป็นเคสของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งที่เป็นเด็กจบใหม่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นหนี้กยศ.ก็อยู่หลายแสนบาทแล้วพอเรียนจบมาแล้วก็ต้องทำงานใช่ไหมหางานทำก็ช่วยที่บ้านชำระหนี้ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ยังอีกหลายแสนบาทรวมกันแล้วมันก็เป็นล้านขึ้นมานี่คือยังไม่ทันทำงานเลยนะแค่เรียนจบเนี่ยมีหนี้ที่ต้องใช้เป็นล้านแล้วท่านผู้ฟังท่านนี้ทำยังไงก็คำนวณเลยคำนวณดูว่าถ้าเราทำงานหางานดูก่อนเอาหางานได้เงินเดือนเท่าไหร่เราจะจ่ายเท่าไหร่แล้วก็มีความประหยัดอย่างสูงมากแต่ที่เวลากลางวันไปทำงานแล้วก็จะไปกินข้าวอะไรต่างๆถือเป็นโตไปเอากล่องข้าวไปกินตอนกลางวันเวลาเขาไปมีงานเลี้ยงที่ไหนจะต้องไปกินข้าวข้างนอกไม่ไปมีงานเลี้ยงไม่ไปการที่จะไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ล้นหรูอลังการเป็นของหรูเป็นของฟุ่มเฟือยไม่ทำแต่งตัวก็แต่งตัวธรรมดาแล้วก็เดินทางก็ไปรถเมล์ไม่ได้จะแบบต้องซื้อรถต้องเดินทางอะไรที่มันฟุ่มเฟือยประหยัดมากจะซื้อของไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ใช้คูปองใช้ส่วนลดต่างๆทำอยู่อย่างเงี้ยทุกฝั่ง3 ปีรู้จักประหยัดรู้จักเก็บหอมรอมริบจะกินขนมปังสักโลฟหนึ่งก็ต้องดูก่อนว่าอันนี้มันถูกกว่าอันนี้เท่าไรกี่บาททำจากอะไรก็ค่อยซื้อนั้นคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราจะซื้อเนี่ยมันเป็นสิ่งแค่เราอยากได้หรือมันจำเป็นต้องมีจริงๆถ้าไม่จำเป็นแค่เราอยากได้ไม่เอาแล้วไอ้ที่มันจำเป็นจริงๆเนี่ยมันจำเป็นจริงๆไหมคิดอยู่เสมอว่าไอ้นี่มันมีทางอื่นที่ถูกกว่าไหมมีสิ่งอื่นที่ถูกกว่าไอ้ที่ว่าจำเป็นเนี่ยมีไหมมีทางเลือกอื่นไหมคิดอยู่เสมอเพราะนั้นพอคิดแบบนี้ตลอดฝึกคิดอย่างนี้ตลอดเช่นว่าจะกินอาหารก็ทำไมต้องไปกินแบบที่มันแพงด้วยอ่ะก็มันไม่จำเป็นไอ้ที่จำเป็นก็กินแค่อิ่มเฉยๆก็เลยไม่ไปกินไอ้ที่มันแพงหรือว่าคิดว่าเอ้ยก็ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนไปถึงก็เอ้ยมันก็ไม่จำเป็นคือมีวิธีอื่นที่ว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินกินอะไรที่มันแพงๆก็คิดอย่างนี้เสมอจะซื้ออะไรมากินให้มันอิ่มก็ดูว่าเอ้ยอันนี้มันก็กินอิ่มได้ราคาถูกกว่าหรือว่าจะไปซื้ออาหารเช่นว่าไปซื้อจากร้านที่มันมีชื่อเสียงเป็นแฟรนไชส์เปรียบเทียบซื้อปลากระป๋องบากระป๋องกระป๋องหนึ่งกับข้าวถุงหนึ่งมันยังถูกกว่าไปซื้อขนมอะไรๆจากร้านแฟรนไชส์ก็กินอิ่มเหมือนกันก็ซื้อปลากระป๋องกับข้าวเปล่ามาสับทำยำกินก็อิ่มได้มือหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยทุกฝั่งเก็บเงินไปเก็บเงินไปอยู่2-3 ปีเท่านั้นเองจ่ายหนี้ได้หมดทุกอย่างหนี้กยศ.ก็ปลดได้หนี้จากทางบ้านก็ปลดได้เป็นล้านก็หาเก็บแล้วก็ส่งเอาไม่ใช่ทำงานที่เดียวหรือทำงานพิเศษต่างๆด้านนี่รับจ็อบเป็นฟรีแลนซ์อะไรต่างๆก็ทำมาแล้วทำฝั่งท่านนี้เรียนจบมา 2-3 ปีก็ปลดหนี้ตรงตัวเองได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้แล้วแถมยังมีเงินเก็บพอที่จะดาวรถหรือดาวบ้านก็ได้แต่ก็ยังไม่ทำคือคิดดูก่อนว่าจะเอาเงินไปทำอะไรแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังปรับเปลี่ยนอันนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องของท่านผู้ฟัง2ท่านที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองจากที่มีหนี้เป็นหลายๆล้านก็ยังสามารถผ่านมาได้แก้ไขสถานการณ์เราจะมาดูรายละเอียดในหมวดธรรมะของเรื่องนี้ในความที่ว่าตอนที่เราไม่มีเงินหรือตอนที่เรามีเงินเราควรจะรู้จักทำอย่างไรกับเงินนั้นที่ทั้งเราไม่มีแต่เราที่มีในประเด็นเรื่องของการเงินวันนี้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในประเด็นเรื่องของการเงินพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเทระภาษิตเรื่องทรงเป็นพระมหามุนีมีพระมหายานมาในกุฏกนิกาย สติปัฏฐานะคีโวโสสัทธาหัตโธมหามุนิปัญญาสีโสมหายานีสัทธาจรตินิพุโตกว่าพระองค์เป็นจอมปราดมีสติปัฏฐานเป็นพระสอมีสัทธาเป็นพระหัตมีปัญญาเป็นพระเศียรทรงมีพระปรีชามากทรงดับเสียแล้วซึ่งกิเลสและกองทุกข์เสด็จเที่ยวไปตลอดกาลทุกเมื่อก็ความเป็นมาแห่งเถระภาษิตนี้คือท่านพระมหากัสสปะกล่าวไว้ท่านให้โอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายโดยระบุถึงการยินดีในวิเวกและข้อปฏิบัติส่วนตัวเป็นต้นแล้วสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยภาษิตนี้สติปัฏฐานเป็นพระสอเพราะเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาศรัทธาในการยึดถือธรรมะที่หาโทษมิได้เป็นพระหัตถ์คือมือปัญญาเป็นดุจพระเศียรเพราะเป็นอวัยวะสูงสุดของสรีระทรงมีพระสัพพัญญุตญาณจึงชื่อว่ามหายานีคือมีพระปรีชามากการเงินทุกผู้ฟังเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ครองเรือนเพราะว่าในการครองเรือนมันก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับปากท้องเรื่องเกี่ยวกับผู้คนเรื่องเกี่ยวกับอาหารปัจจัยสี่ต่างๆซึ่งเงินจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญถ้าไม่มีเงินไม่มีปัจจัยสี่มันก็ยากแก่การที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นไปคือจะไม่เหมือนกับนักบวชมีพระภิกษุเป็นต้นที่ว่าก็หาอาหารด้วยการไปบิณฑบาตมีปัจจัยสี่พอเพียงให้กายตั้งอยู่ได้แต่ด้วยความที่เป็นกระไรผู้ครองเรือนมันก็จะต้องมีข้าวของเยอะอะไรสิ่งต่างๆการดำเนินชีพเงินทองนั้นจึงเป็นเหมือนปัจจัยที่สำคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของปัจจัยสี่ให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเงินขาดมือเวลาที่มันไม่คล่องตัวมันจึงมีปัญหาปัญหานี้จึงเป็นจุดที่หลายคนก็พยายามจะแก้ปัญหาเรื่องการเงินบุฟังจะไม่แก้ได้ด้วยความอยากจะไม่ได้แก้ได้ด้วยความตระหนี่ถ้าอยากที่จะได้แล้วทุกอย่างมันเกิดสำเร็จในโลกขึ้นมาเนี่ยนะในโลกนี้ถ้าทุกคนอยากอย่างไรแล้วก็ได้สำเร็จตามอย่างที่อยากอ้อนวอนขอร้องอย่างไรแล้วก็ได้สำเร็จตามอย่างที่อ้อนวอนในโลกนี้จะไม่มีใครที่จะเสื่อมเสียหรือว่าพลัดพรากจากอะไรจะไม่มีเลยจะไม่มีคนจนจะไม่มีคนเจ็บไข้และที่สำคัญคือจะไม่มีคนตายแต่ในวันนี้บ้านเมืองเราต้องให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมากๆเลยนะก็ยังมีคนจนยังมีคนเจ็บไข้มีคนตายแล้วหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าถ้าเราไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องตามสัจจะความจริงเหมือนที่เราถูกหลอกด้วยความอยากรูปแบบของการหลอกทุกฝั่งโดยเฉพาะยิ่งในสื่อออนไลน์ทุกวันนี้คือคนเรามันก็เชื่อตามความที่เราอยากจะเชื่อนะเขาส่งโพสต์มาเขาส่งรูปมาให้เราเชื่อเราก็เชื่อตามความอยากของเราถ้าเราไปตามความอยากโดนหลอกได้แน่นอนในกรณีของแชร์ลูกโซ่ในรูปแบบต่างๆเดี๋ยวนี้โอ้รูปแบบการหลอกนี่เปลี่ยนแปลงไปมากแต่ก็ใช้หลักการเดิมคือหลักการความโลภของคนกรณีของตัวอย่างในช่วงไต่ตามทางของท่านผู้ฟังท่านแรกที่ว่าลงทุนนี่และหลอกไปลงทุนก็คือรูปแบบแชร์ลูกโซ่แบบหนึ่งที่มาในรูปแบบของการลงทุนลงทุนในธุรกิจถึงก็บอกจะค้าทองลงทุนในธุรกิจการค้าคริปโตเคอเรนซีลงทุนในธุรกิจการค้าโอ้หลายรูปแบบทุกวันนี้ค้าขายของออนไลน์แม้แต่ไม่ใช่แค่ธุรกิจแค่ขายของเฉยๆขายโทรศัพท์มือถือขายเคสขายของขายอาหารการกินต่างๆก็ยังถูกหลอกได้เพราะอะไรเพราะเลือกที่จะเชื่อตามความอยากของตนเขาส่งข้อความ ส่งภาพส่งสื่ออะไรต่างๆมาตามโซเชียลมีเดียหรือพูดให้เราฟังให้เราเชื่อใช่ป่ะแต่เราจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะเชื่อไหมมันอยู่ที่ความอยากนี่ไงเขาก็จะพูดให้เราเกิดความอยากคำนวณให้ดู 40% นะเป็นอย่างนี้แล้วถ้า 90% เป็นอย่างนี้ถ้าเท่านี้เดือนได้เท่านี้เนี่ยเขาจะพูดหรือให้ข้อมูลให้เกิดความอยากขึ้นในจิตใจเราเราก็เชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเชื่อไงอยากมันมาแล้วเพราะความอยากขึ้นนำหน้าปุ๊บพังทันทีพังเลยต่อให้แบบอาจจะไม่ได้หลอกกันเลยจริงๆนะไม่ได้หลอกจริงๆจะบอกว่าเป็นของจริงๆได้เงินจริงๆแล้วก็คืนได้จริงๆแต่ถ้าความอยากนำหน้านะพังได้เหมือนกันฟังเราจะต้องไล่ไปตามสเต็ปขั้นตอนก่อนเกี่ยวกับเรื่องการเงินคือในตอนหน้าถ้าสมมติว่ามีเงินก็จะต้องแบ่งเป็น3ขั้นตอนท่านผู้ฟังคือตอนที่มีเงินตอนที่ไม่มีเงินแถมเป็นหนี้ด้วยแล้วก็ตอนที่กลับมามีเงินใหม่เราว่ากันไปเป็น3ขั้นตอนสมมติคนเรามาดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีเงินบ้างอาจจะเป็นช่วงต้นของชีวิตเอากรณีของเด็กจบมาใหม่อาจจะมีหนี้กยศ.คุณทำงานคุณก็ต้องได้เงินเดือนบ้างหรือคุณอาจจะมาทำธุรกิจเองขายของออนไลน์เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าทำสื่อสิ่งพิมพ์บันไดสักอย่างใดอย่างหนึ่งมีเงินละมีเงินไรไงถ้าบอกว่ามีเงินแล้วเกิดเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงหรือหวงแหนขีดกั้นลักษณะยินดีลุ่มหลงคือความเพลินคือราคะหวงแหนกรณีนั่นคือโมหะถ้ามีราคะมีโมหะคุณผู้ฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเศร้าหมองในจิตใจของเราจิตใจของเราที่มีความเศร้าหมองไปมันก็จะดึงดูดในลักษณะแบบนั้นเนี่ยมาเช่นว่าคนที่มีความตระหนี่แล้วจะให้เงินทองมันงอกเงยมันยากเพราะว่าก็จะดึงดูดสิ่งที่มีความตระหนี่คนที่มีความตระหนี่ลักษณะความตระหนี่ที่จะมีการหวงกั้นที่จะไม่ได้ทำให้เกิดการงอกเงยขึ้นมาในชีวิตของเราการประหยัดไม่เหมือนกับการตระหนี่นะการประหยัดมัธยัสถ์อันนี้คือรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ตามหลักการในการแบ่งจ่ายทรัพย์ของพระพุทธเจ้าสี่หน้าที่ซึ่งหน้าที่ทั้งสี่มีอะไรบ้างถ้าบอกว่าเรามีเงินแล้วเราต้องรู้จักแบ่งจ่ายในสี่หน้าที่นี้เพื่อป้องกันความตระหนี่และหน้าที่แรกคือใช้จ่ายให้เหมาะสมถึงกรณีของเด็กจบใหม่ที่เป็นหนี้กยศ.แล้วก็หนี้ที่บ้านเป็นหลายล้านเอางั้นไม่ใช่ว่าเก็บเขียมอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักจ่ายให้เหมาะสมคำนวณดูรายรับเท่านี้รายจ่ายเท่านี้ต้องรู้จักแยกบัญชีเลยแยกบัญชีออกมาอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่ฟิกซ์ไว้แล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้บางคนอาจจะมีค่าเช่าบ้านอาจจะมีค่าอินเทอร์เน็ตอาจจะมีค่าโทรศัพท์มือถืออันนี้ฟิกซ์เอาไว้เอาแค่นี้แยกเป็นบัญชีอันนี้เก็บเงินไว้อย่างเดียวไม่แต่ต้องแบ่งเงินเก็บออกก่อนแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนี่คือส่วนที่จะใช้หรืออาจจะใช้วิธีหนึ่งก็คือให้ตัดเก็บอัตโนมัติเลยมีเงินเข้ามาปุ๊บให้เก็บเลยตัดออกไปเลยเช่นถ้าได้เงินมา 10,000 บาทเดือนนี้เอาเก็บไว้ 5,000 เหลือใช้อีก 5,000 5,000 นี้แบ่งเป็นอะไรก็ต้องแบ่งออกเป็นอีก3ส่วนคือใช้จ่ายทั่วไปคุณจะใช้เท่าไหร่เอาใช้สัก 4,500 เหลืออีก500อ่ะ500นี่ก็แบ่งไว้เป็นการให้ส่วนละ300กับส่วนละ200 300เนี่ยแบ่งไว้สำหรับสงเคราะห์คือถ้ามีคนที่เขาอดอยากพลัดพรากเราต้องรู้จักสงเคราะห์รู้จักให้นี่คือส่วนที่3ส่วนหน้าที่ที่4นั้นคือแบ่งใช้เพื่อทำบุญเอาแบ่งไว้200ทำบุญคุณได้เงินมาจำนวนเท่าไหร่ก็ตามต้องแบ่งออกใน4หน้าที่นี้เสมอไม่จำเป็นว่าต้องเท่ากันนะท่านฟังคือแบ่งออกตามสัดส่วนแต่ต้องมีส่วนที่ให้อาจจะน้อยหน่อยแต่ต้องมีในกรณีนี้มีเงินหมื่นเอาแบ่งให้สงเคราะห์คน300แบ่งให้ทำบุญ200เก็บ 5,000 เหลือใช้จ่าย 4,500 แบ่งออกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะสามารถทำให้เรามีจิตใจที่มั่นคงเพราะว่าการให้เราก็มีการบริจาคเราก็มีการเก็บเราก็มี การใช้จ่ายเราก็มีด้วยจิตใจที่เป็นแบบนี้จะมีความตระหนี่เกิดขึ้นไม่ได้เลยเราสมมติว่าถ้าเราไม่มีส่วนที่ให้ดิ300กับ200เนี่ยก็ไม่ให้ไปซื้อกาแฟดีกว่ากาแฟเป็นของฟุ่มเฟือยถ้าคุณจะมาซื้อตรงนี้ตระหนี่เอาไว้จิตใจที่ตระหนี่มันจะไม่ได้ทำให้เกิดความงอกงามงอกเงยจิตใจมันจะแห้งผากแล้วก็จะดึงดูดคนที่มีลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยเข้ามาในชีวิตโอกาสทางหน้าที่การงานหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองมันก็จะไม่เปิดออกด้วยจิตใจที่มีความตระหนี่แต่ถ้าเรารู้จักแบ่งเงินให้ถูกต้องตอนมีเงินนะแบ่งใช้จ่ายให้เหมาะสมให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความตระหนี่ในขณะเดียวกันตอนมีเงินเนี่ยอย่าให้มีความเพลิดเพลินลุ่มหลงไปในเงินที่มีนั้นเพราะว่าความเพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีพอใจมันทำให้เกิดความยึดถือพอเกิดความยึดถือแล้วความโลภเนี่ยมันเกิดขึ้นได้พอคุณมีความโลภเกิดขึ้นในจิตเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังมันก็จะดึงคนที่มีความโลภความโลภแบบเดียวกันเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราเอาคุณมีเงินเหรอแหมเดี๋ยวก็ลงทุนสิก็คือมาในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ที่จะมาในลักษณะที่เราจะชอบพอเฉพาะเรื่องความสวยความงามก็มีแชร์ลูกโซ่แบบที่ไปลงทุนเกี่ยวกับอาหารเสริมความสวยความงามถ้าชอบเกี่ยวกับเรื่องทองคำคริปโตเคอเรนซีเราก็จะมีการดึงดูดแชร์ลูกโซ่มาในลักษณะที่เป็นการลงทุนในธุรกิจทองคำบ้างคริปโตเคอเรนซีบ้างแต่บอกว่าเพลิดเพลินลุ่มหลงในเงินทองดูของออนไลน์จะช้อปปิ้งอันนั้นอันนี้โอ้ยเขาหลอกขายกันเต็มทั่วอินเทอร์เน็ตไปหมดไลฟ์สดแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยเงินหมุนเกินเป็นล้านล้านเออก็ไปซื้อด้วยซื้อแล้วเป็นไงด้วยความเพลิดเพลินความโลภในเงินทองที่เรามีใช่ป่ะอยากได้สิ่งของแบบนั้นดึงคนแบบนั้นเข้ามาเราจ่ายออกไปเพื่อเป็นไงไม่ได้ของจ่อยเสียเงินไปเฉยๆพลาดกันมาแล้วทุกฝั่งเรื่องราวนี้มีเยอะแยะมากมายในอินเทอร์เน็ตเขาเตือนกันมาเตือนกันมานั่นก็เพราะว่าอะไรเพราะความโลภความโลภเกิดจากอะไรความเพลิดเพลินยินดีพอใจในเงินทองที่มีนั่นแหละถ้าเรามีเงินทองแล้วต้องระวังสองอย่างนี้ระวังเรื่องความตระหนี่แก้ด้วยการใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมในสี่หน้าที่น้อยก็ทำได้ให้เราปรับสัดส่วนกันให้มีความเหมาะสมระวังอย่างที่สองระวังความโลภระวังความเพลิดเพลินไปในเงินทองนั้นเพราะว่าเวลาลงทุนไปแล้วจะผิดพลาดคนที่โลภเนี่ยทุกฝั่งมันจะเหมือนกับมันหิวอยู่ตลอดเวลาอยากได้เงินอยู่ตลอดเวลาสมมติคุณมีเงินแสนแม่จะบอกว่าดีจริงๆเลยฉันมีเงินแสนโอ้ฉันก็อยากจะมีเงินล้านอยากจะมีเงินล้านเมื่อไหร่ทุกฝั่งเงินแสนมันไม่มีค่าเลยนะที่มีเนี่ยเหมือนไม่มีเพราะมันอยากได้ล้านที่เราไม่มีไงเพราะเรามีแสนหรือพอคุณมีล้านก็อยากได้หลายหลายล้านความพร่องจากหลายหลายล้านที่เรายังไม่มีเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีไอ้ที่เรามีเป็นล้านเนี่ยมันเลยกลายเป็นไม่มีไปมันก็เลยกลายเป็นตระหนี่หวงกันแล้วก็โลภอยากได้ความแห้งผากความโลภมาบังตาแล้วมันไม่เห็นอะไรทุกฝั่งไม่เห็นว่าอันนี้มันจะเป็นการหลอกยังไงไอ้คนนั้นเขาก็ได้นี่ก็ได้อยู่6เดือนปีนึงเท่านั้นแหละหลังจากนั้นพอเขาไม่ค่อยจ่ายแล้วเรื่องราวแดงขึ้นโอ้ยสูญเสียเงินถูกหลอกกันไปมากมายเพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกเมื่อเรามีเงินแล้วต้องระวังสองส่วนนี้เสมอส่วนความตระหนี่ส่วนความโลภอย่าให้มีซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะความตระหนี่แก้ด้วยการใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมในสี่หน้าที่ปรับสัดส่วนเอาน้อยก็ตามมากก็ตามให้ครบทั้งสี่หน้าที่ความโลภความอยากอย่าให้มีกำจัดเอาไว้แก้ได้ด้วยการพิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงได้ลาภแล้วไม่ใช่ว่าจะเพลิดเพลินแต่ให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นอยู่เสมอเราจะป้องกันความโลภที่เกิดขึ้นในจิตใจได้ขั้นตอนต่อไปท่านฟังในประการที่สองคือเกี่ยวกับว่าตอนที่ถ้าไม่มีเงินแล้วเป็นหนี้แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรท่านผู้ฟังบางทีอาจจะถูกเขาหลอกอย่างกรณีของท่านผู้ฟังท่านแรก หรือบางทีอาจจะเป็นเงื่อนไขของระบบมันเป็นมาเป็นหนี้ก็ยศเป็นหนี้ที่เขาใครไม่รู้สร้างเอาไว้เราต้องมารับใช้เหมือนอย่างท่านผู้ฟังท่านที่สองหรือว่าอาจจะเกิดจากสถานการณ์โลกมันเป็นอย่างเงี้ยสถานการณ์โควิดโอ้ยเงินทองที่ลงทุนไปแทนที่มันจะมีเงินหมุนเงินหมุนนี่แคชโฟลว์เนี่ยเป็นศูนย์เลยแล้วดอกเบี้ยมันก็รันอยู่ตลอดเวลาก็ติดลบเข้าผ่านไปครึ่งปีปีหนึ่งนี่โอ้เพิ่มขึ้นมากมายจากที่เคยมีก็กลายเป็นไม่มีหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องดินฟ้าอากาศอุบัติเหตุจากเรื่องคนอื่นกระทำหรือตัวเองกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดกลายเป็นหนี้เกิดกลายเป็นไม่มีเงินเกิดสูญเงินขึ้นมาแต่ว่าเราไม่มีเงินระหว่างสิ่งที่เราต้องกระทำไม่ใช่ว่าไปอ้อนวอนขอร้องหรือว่าแบบคนที่ไม่มีเงินส่วนใหญ่เขาก็จะพึ่งโชคลางไงไปหาเจ้าพ่อองค์นั้นเจ้าแม่องค์นี้เดี๋ยวนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่ไปไม่ได้ก็ดูทางออนไลน์แล้วกันแม่นั้นพ่อนี้ให้เลขให้เบอร์อะไรหวังรวยทางลัดถ้าเผื่อว่าเราอ้อนวอนขอร้องหรือว่าหวังลมๆแรงๆนั่นคือความอยากที่มันแทรกซึมเข้ามานะความอยากมาเมื่อไหร่หรือหวังก็จะดึงคนที่มีความโลภความอยากแบบเดียวกันนั่นแหละเข้ามาในชีวิตถูกหลอกแน่นอนเพราะคนที่ชอบหลอกคนอื่นเขาก็มีความโลภเหมือนกันดึงคนที่ชอบหลอกคนอื่นก็มาในชีวิตยิ่งจะเสียเงินมากขึ้นไม่ใช่เราอย่าไปตั้งจิตแบบนั้นเดี๋ยวคิดว่าถ้าจะอ้อนวอนขอร้องแล้วจะทำยังไงให้ได้ประเด็นนี้ก็ต้องพูดเพิ่มเติมถึงเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานเพราะบางคนก็คิดว่าโอ้ยเราดวงซวยละโควิดมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อุตส่าห์เพิ่งจะไปเปิดร้านใหม่เสร็จแล้วก็มาเจอสถานการณ์แบบนี้โอ้ยก็ขอให้ฝนอย่าตกเยอะขอให้พายุอย่าเข้าแล้วก็ขอให้โรคนี่มันหายไวๆขอให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติเหมือนอย่างเดิมสักทีอธิษฐานแบบนี้ไม่ถูกท่านผู้ฟังเพราะว่าอธิษฐานขอผลน่ะมันไม่ได้วิธีการอธิษฐานที่ถูกต้องท่านผู้ฟังคือไม่ใช่ว่าอธิษฐานขอผลแต่อธิษฐานคือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำนี้คำว่าอธิษฐานหมายถึงจำอีกครั้งหนึ่งนะการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือการสร้างเหตุเช่นว่าถ้าคุณรับงานเป็นฟรีแลนซ์อย่างนี้เป็นต้นส่วนเรื่องการทำงานออนไลน์การทำงานเป็นฟรีแลนซ์สำหรับคนที่เดินทางไม่ค่อยได้มีข้อจำกัดทางด้านการเดินทางก็เป็นสิ่งที่นิยมทำกันมากขึ้นเอาถ้าที่ผิดก่อนนะก็คืออธิษฐานว่าเนี่ยขอให้มีลูกค้ามากๆขอให้ได้รับการจ้างงานสูงๆอันนี้คือผิดอธิษฐานขอผลแต่การอธิษฐานให้ถูกต้องเพื่อให้ผลบุญที่เราได้เคยทำมาเนี่ยมันได้ผลแล้วจิตใจของเราไม่โลภจิตใจของเราไม่ได้ไปมีความโลภะไม่ได้มีราคะแต่อธิษฐานสร้างเหตุว่าเอาด้วยบุญกุศลที่ฉันเคยทำมาด้วยความสามารถที่ฉันมีขอให้บุญกุศลเนี่ยมันออกมาในจุดที่ว่าเวลาที่เราพูดคุยกับคนที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้ามีโอกาสที่จะเป็นคนจ้างงานเราขอให้เรามีจิตเมตตามีวาจาที่เหมาะสมพูดแล้วเขาฟังมีความเข้าใจเห็นคุณค่าในงานที่เราทำนี่เราตั้งจิตอธิษฐานไปตรงเหตุที่เราจะทำได้ไปตรงแอคชั่นไปตรงการกระทำที่เราจะทำได้นี่คือการอธิษฐานที่ถูกต้องนะทุกฟังไม่ใช่อธิษฐานขอผลแต่อธิษฐานสร้างเหตุที่ทางกายทางวาจาหรือทางใจของเราจะสามารถทำได้เช่นสมมติเราไปพรีเซนต์งานซึ่งการพรีเซนต์งานหรือการประชุมครั้งนี้จะเป็นผลสำคัญในการที่ลูกค้าหรือผู้ที่มีโอกาสจะจ้างงานเราเขาจะตัดสินใจในการประชุมครั้งนี้ด้วยบุญกุศลของฉันที่ฉันมีทำมาเนี่ยไม่ว่าจะการรู้จักแบ่งใจทรัพย์ให้เหมาะสมในสถานการณ์ที่มันอาจจะคัดฝืดเคืองแบบนี้นี่เป็นบุญของเรานะเวลาเรารู้จักแบ่งใจทรัพย์ปฏิบัติธรรมไม่ได้ว่าต้องนั่งสมาธิแต่แค่รู้จักแบ่งใจทรัพย์ในสี่หน้าที่นี่เป็นบุญแล้วเอาด้วยบุญข้อนี้ขอให้มันออกผลมา ป็นการที่เราสามารถที่จะพูดคุยทำความเข้าใจให้ prospect คนที่จะเป็นลูกค้าเราได้ในอนาคตเนี่ยเขาเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเห็นคุณค่าในงานแล้วก็จ้างงานเราได้ด้วยการประชุมนี้ด้วยการที่เรากระทำนี้ด้วยการที่เราพูดนี้ตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ลักษณะที่เราตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ท่านฟังอาจจะเคยได้ยินในศัพท์ที่เรียกว่า visualization visualization ก็คือการที่แบบเราคิดไปว่าตั้งจิตไปว่าโน้มน้อมจิตของเราไปว่าเวลาสิ่งนี้มาปุ๊บเราทำอย่างนี้ตอบอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดเอาไว้ก่อนคือตั้งจิตเอาไว้ก่อนในที่นี้คืออธิษฐานไงซึ่งหลักการเนี้ยนักกีฬาที่เก่งๆในระดับโลกในระดับประเทศเขาใช้หลักการนี้กันโดยเฉพาะยิ่งนักยิมนาสติกเวลาที่เขาจะแบบกระโดดขึ้นตีลังกาอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะต้องคิดไว้ในหัวของเขาก่อนนี่คือลักษณะของ visualization คล้ายๆกันเลยท่านผู้ฟังคล้ายๆกันว่าเราจะ visualize เราจะคิดไปข้างหน้าว่างานการของเราที่จะทำเราจะตอบสนองอย่างไรพูดอย่างไรทำอย่างไรคิดอย่างไรเน้นมาในจุดการกระทำคือกรรมคือแอคชั่นที่เราจะทำได้ทางกายวาจาใจนี่คือลักษณะการที่เราอธิษฐานตั้งจิตอย่างเหมาะสมสมมติคุณขายของหน้าร้านหรือว่าขายของออนไลน์ก็ตามคือไปภาวนาอ้อนวอนขอร้องอธิษฐานขอให้ลูกค้ามาเยอะๆไม่ใช่แต่ตั้งจิตใหม่อธิษฐานใหม่ก็ให้คนที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีคนผ่านมาแล้วเราสามารถพูดจาเจรจากับเขาด้วยปิยวาจาด้วยความเมตตาด้วยความเข้าใจด้วยมีปัญญาอย่างเหมาะสมให้เขาเกิดความเข้าใจในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราจนกระทั่งว่ามีความเข้าใจแล้วซื้อไปได้ออนไลน์ด้วยออฟไลน์ก็ตามตั้งจิตใหม่แบบนี้อย่าไปอธิษฐานว่าขอให้ถูกหวยขอให้ได้เต็งๆ3ตัวโต๊ดด้วยวิ่งด้วยบนด้วยล่างด้วยเอาไปหมดเลยเนี่ยคราวเนี้ยแหมงวดเนี้ยเราแบบปลดหนี้หมดแน่นอนขอหน้าขอหน้าเจ้าพ่อนะเจ้าแม่นะแล้วก็มีคาถาขอให้ถูกหวยด้วยนะสวดคาถานี้108จบนี่ถูกหวยแน่นอนโธ่มันจะไปยังไงล่ะถ้างั้นคนที่ไม่ถูกหวยมันก็จะไม่มีสิในโลกเนี่ยอย่าไปอธิษฐานอย่างนั้นดูฝังถ้าจะอธิษฐานให้เราร่ำรวยมีความมั่นคงเนี่ยข้าพเจ้าเคยพูดไปแล้วในเอพิโซดก่อนๆนะอุอากาสะไงอุอากาสะคือรู้จักแบ่งใจทรัพย์นี่เคสที่ว่ารู้จักแบ่งใจทรัพย์ขั้นตอนแบบนี้คิดอย่างนี้แบ่งใจทรัพย์ให้มันถูกลักษณะที่เป็นการพนันลักษณะที่เป็นแชร์ลูกโซ่ลักษณะที่แบบถูกความอยากความโลภล่อลวงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจ่ายเป็นอบายมุขมีอะไรบ้างมีการดื่มสุราพวกยาเสพติดทั้งหลายบุหรี่เหล้าพวกนี้อย่าไปจ่ายเรื่องพวกนั้นอย่างเรื่องการพนันการที่ว่าเอาของมีค่าน้อยมาล่อเพื่อที่จะเอาของมีค่ามากจากเราลงสัก4ล้านสิเดี๋ยวเอาให้เดือนละ 40,000 40,000 ทุกเดือนเลยนะโอ้มันก็เขาถามกันนะเฮ้ยมันได้จริงเหรอก็นี่ง่าย40,000เอาไปลงมา4ล้านนี่เดือนละนะเขาท่าเว้ย no นี่มันลักษณะแชร์ลูกโซ่แล้วเดี๋ยวเขามีสูตรคำนวณสูตรคำนวณนะลงเท่านี้คุณเท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต่อไปอย่างนี้ลองดูสิปีหนึ่งมันได้เท่านี้เลยนะไอ้แบบนี้แหละท่านฟังท่องไว้เลยอธิษฐานไว้เลยอุอากาสะรู้จักที่จะแบ่งใจทรัพย์ให้เหมาะสมอย่าลงไปตรงนั้นแต่ที่จะขอให้ถูกหวยแต่ขอให้เก็บเงินได้ดีกว่าขอให้เก็บเงินได้รู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมอธิษฐานให้เรามีกำลังจิตกำลังใจในการที่จะมีปัญญาปัญญานี่คือเรื่องจิตใจของเราใช่ป่ะเป็นมโนกรรมที่เราทำได้ปัญญาเนี่ยอธิษฐานให้เรามีปัญญาในการที่จะรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมแต่ที่จะอธิษฐานขอเลขเบอร์หรือโชคลาภใดๆขอให้เรามีลาภคือปัญญาลาภนี่คือการได้การได้อะไรที่จะเป็นการได้อันประเสริฐการได้ศรัทธาการได้ปัญญาท่านผู้ฟังเป็นอนุตตริยะลาภะเป็นการได้ศรัทธาก็ต้องมาคู่กับปัญญา ศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพร้อมด้วยปัญญาในการที่เราจะเห็นวิธีการที่จะแบ่งจ่ายทรัพย์ให้มันถูกต้องท่องออกไปเลยอธิษฐานแบบนี้แล้วก็ขอให้เรามีความขยันแทนที่จะขอให้ถูกหวยขอให้โชคดีขอให้มีคนผ่านมามากๆซื้อของนั่นนี่ขอให้เราขยันดีกว่าขอเราขยันอธิษฐานขอให้เราไม่เหน็ดเหนื่อยขอให้เรามีความขยันขอให้เรามีความไม่ย่อท้อมีการโฟกัสมีกำลังใจสูงอธิษฐานขอให้จิตของเราเป็นแบบนี้อธิษฐานตั้งจิตไว้ให้เป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่ต้องระวังท่านผู้ฟังจิตใจของเราเนี่ยมันจะโน้มน้อมไปตามเรื่องราวที่เราคิดเราคิดนึกตรึกไปทางไหนจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนดูฟังมันก็จะดึงดูดจิตที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเข้ามาหาในชีวิตของเราถ้าเราแบบว่าอยากได้มากๆเลยนะอยากโอ้ยเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้อยากได้อยากได้คุณก็จะดึงดูดคนที่มีลักษณะความโลภความอยากแบบนี้แหละเข้ามาในชีวิตซึ่งคนที่มีความโลภความอยากแบบเนี้ยมันจะไปเป็นกัลยาณมิตรได้ยังไงมันก็เป็นคนหลอกลวงเป็นคนที่ชักชวนไปลงทุนในเรื่องราวแบบต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเลยแชร์ลูกโซ่เลยลักษณะมาในทุกรูปแบบอย่างที่ว่าจะมาในรูปของคริปโตเคอเรนซีรูปแบบของทองรูปแบบของธุรกิจรูปแบบที่แบบเราจะอยากอะถ้าจิตใจเรามีความอยากมีตัณหามีราคะมีโลภะก็จะดึงคนแบบนั้นเข้ามาคือมีป่าปมิตรเขาเรียกมิตรชั่วมาในรูปแบบดีๆนั่นแหละพูดจาดีๆหน้าตาดูดีแต่งตัวดีๆโจรซื้อนอกไงมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วทุกฝั่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เอาของมีค่าน้อยมาต่อของมีค่ามากก็เรียกว่าทำให้เกิดความโลภขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักที่จะเลือกคบคนเราตั้งจิตให้ดีๆแล้วเนี่ยนะไม่ได้ไปตามความอยากใช่ป่ะเราไม่มีเงินเนี่ยคุณอย่าโลภเราไม่มีเงินเนี่ยคุณอย่าตระหนี่รู้จักแบ่งใจทรัพย์ให้เหมาะสมรู้จักที่จะขยันขันแข็งตั้งจิตอธิษฐานให้ถูกต้องเวลาจิตเราตั้งไว้ถูกต้องเราจะเจอคนดีทุกฝั่งคือเราจะมีกัลยาณมิตรได้เราอธิษฐานให้เราเจอกัลยาณมิตรไม่ใช่อธิษฐานขอผลนะแต่อธิษฐานสร้างเหตุว่าขอให้ฉันเนี่ยมีปัญญาขอให้ฉันเนี่ยมีดวงตาที่จะเห็นว่าใครเป็นกัลยาณมิตรใครเป็นป่าปมิตรใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วขอให้ฉันเนี่ยมีดวงตาได้เห็นตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ให้มีกัลยาณมิตรคือให้เราสามารถที่จะมีตาในการที่จะเลือกคบเลือกดูมองเห็นได้การที่จิตเราแยกแยะออกเอาความโลภเอาความอยากเอาความราคะเอาความตระหนี่ออกไปด้วยจิตใจได้เป็นแบบนี้ระหว่างมันจะเห็นได้มันจะมีความสามารถมันจะมีสมาธิมันจะมีปัญญาซึ่งในกระบวนการขั้นตอนนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินปุ๊บเลยนะสถานการณ์บ้านเมืองบางทีมันก็ยังลำบากอยู่มันก็ยังมีทุกขเวทนาอยู่มันก็อาจจะไม่สบายเหมือนเก่าอ่ะมันก็ยังมีทุกแบบที่อดอยากปากแห้งมีเงินทองน้อยเขาจะมีกันก็ธรรมดาทุกหน่อยก็ทนเอาอย่าให้มีความโกรธอย่าให้มีความไม่พอใจอย่าจิตใจนั้นมีอยู่เบกขาอย่าลืมนะว่าเราคิดนึกตรึกไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนเราก็จะกราวิเทตเราก็จะโน้มน้อมไปดึงคนประเภทนั้นเข้ามาหาในชีวิตของเราเราจึงต้องรักษาจิตเราให้ดีแต่กายแน่นอนก็อดทนเอาทุกขเวทนาอดทนเอาอดทนเอาอดทนเอาอย่าบ่นไม่อดทนเอาตั้งจิตให้ดีให้แยกแยะให้ออกใครเป็นกัลยาณมิตรใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วอย่าตามความอยากถ้าเราจะเชื่อตามความอยากที่อยากจะเชื่อคุณถูกหลอกได้เพราะความอยากนั้นมันไม่ดีมันเป็นความโลภมันเป็นราคะอย่าไปตามมันแต่ให้ใช้ปัญญาปัญญาจะเกิดได้คุณอย่าโลภคุณจะมีความตระหนี่แยกแยะคนให้ออกบางคนท่านผู้ฟังกรณีของอนาถามิตกะเศรษฐีหรือนางวิสาขาหรือเศรษฐีในรุ่นต่อๆมาจนถึงแม้แต่ในปัจจุบันก็ตามที่เขาพลิกผันปรับเปลี่ยนธุรกิจต่างๆให้มันดีได้ก็เพราะว่าไม่ใช่ตัวคนเดียวนะเพราะว่าเพื่อนมีกัลยาณมิตร โอ้ทำไมเขาดวงดีจังเขาถึงมีกัลยาณมิตรมาคอยจะสนับสนุนกัลยาณมิตรอาจจะมาในรูปแบบของหัวหน้าเจ้านายลูกน้องลูกค้าได้ทั้งนั้นโอ้ทำไมเขาดวงดีจังเขามีคนสนับสนุนโอ้สงสัยทำบุญมาดีคนนี้แหละท่านผู้ฟังมันคือบุญเวลาที่เราได้รับความลำบากพลัดพรากแล้วเราไม่ขยะแขยงเกลียดชังเกิดอดทนได้นั่นบุญนะสมมุตินะท่านฟังคนที่มีทุกขเวทนาและแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วด่าทอคนนั้นคนนี้โทษคนนั้นคนนี้โทษฝนตกบ้างโทษอากาศหนาวบ้างโทษพายุบ้างโทษรัฐบาลบ้างโทษคนนั้นคนนี้แล้วก็ด่าไปหมดนี่มันเป็นบาปหรือมันเป็นบุญนะอันนี้ตอบได้เลยมันเป็นบาปเอาแล้วถ้าคุณเจอทุกขเวทนาแล้วทำไมคุณสร้างบาปอ่ะบาปอยู่ที่ไหนบาปไม่ได้อยู่ที่คนที่เราไปโทษเขานู่นนะบาปอยู่ที่ปากเราบาปอยู่ที่จิตใจของเราสะสมไว้เลยแล้วคุณสะสมบาปไว้แล้วจะวางผลเป็นสุขเหรอไม่มีบาปย่อมให้ผลเป็นทุกข์เขายืนยันมาทุกยุคทุกสมัยนี่เป็นเรื่องเก่าแล้วพูดเดี๋ยวก็ซ้ำอีกพูดเดี๋ยวก็เรื่องเดิมนั่นแหละรู้อยู่แต่ทำไมไม่ทำอ่ะตั้งสติให้ดีอย่าไปโทษคนอื่นโทษเน่าอย่าไปโทษว่าฝนตกคุณหาร่มสิอย่าไปโทษว่าอากาศหนาวเอาเสื้อกันหนาวมาใส่สิอย่าไปโทษว่าดินไม่ดีคุณใส่ปุ๋ยสิอยู่ที่การกระทำของเราท่านผู้ฟังแอคชั่นคือการกระทำของเรานี่มันสำคัญกว่าจะไปโทษว่าฝนตกโถไปโทษคนอื่นเอาแอคชั่นการกระทำของเราฮะอุปกรณ์มาทำเป็นร่มอย่าไปโทษดินฟ้าอากาศอย่าไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่อยู่ที่ว่าเราทำอะไรตั้งจิตให้ดีทุกบ้างก็อดทนเอาพอเราตั้งจิตให้ดีปุ๊บเราไม่ทำชั่วนั่นคือบุญบุญสะสมเกิดขึ้นทำไมอ่ะโถก็คุณมีปัญญาในการที่จะเอาร่มมาใช้เอาเสื้อกันหนาวมาใช้ใส่ปุ๋ยลงไปคุณมีบุญข้อนี้เพราะอะไรนั่นเป็นปัญญาไงเป็นปัญญาปัญญาเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นบุญนะบุญสะสมที่ไหนบุญเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ที่รัฐบาลไม่ได้ไปอยู่ที่ฝนไม่ได้อยู่ที่ฟ้าหรอกอยู่ที่จิตใจของเรานี่อยู่ที่ปากของเรานี่อยู่ที่กายของเรานี่บุญเกิดแล้วจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องให้ผลเป็นสุขสิเรามีทุกขเวทนาเราก็สร้างบุญได้ไอ้ตอนมีเงินเนี่ยมีสุขเวทนาระวังนะอย่าไปสร้างบาปเพราะว่าถ้าเราเพลิดเพลินลุ่มหลงบาปเลยเราตระหนี่หวงกั้นในเงินทองที่มีนั่นบาปเลยแต่ถ้าเรารู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์นั่นบุญเลยเป็นปัญญารู้จักที่จะเห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นว่านี่เป็นหนึ่งในโลกธรรม8อย่างแล้วเนี่ยได้ลาภเนี่ยเราไม่ยึดถือในสิ่งนั้นนั่นบุญเลยบุญเกิดขึ้นแม้ในสุขเวทนาที่คุณมีนั้นได้คือบาปมันเกิดได้ด้วยความเพลิดเพลินใช่ไหมตระหนี่วงกั้นบาปมันจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อ่ะลองคิดเองบ้างเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเรามีเงินมีทองมีความสุขอย่าสะสมบาปนะอย่าสะสมบาปเพราะมันจะให้ผลเป็นทุกข์บางทีการอยู่สบายๆท่านผู้ฟังมันกลับเกิดอกุศลได้เพราะอะไรนะเราอยู่สบายๆก็มีสุขเวทนาไงมันก็เพลิดเพลินลุ่มหลงเกิดตระหนี่ในความสุขนั้นนั่นอกุศลธรรมเจริญงอกงามทันทีในความสุขในความสบายนั้นเพราะฉะนั้นบางทีอยู่ลำบากจะดีกว่าอยู่ลำบากแล้วถ้ากุศลเกิดในที่นี้ก็คือว่ารู้จักอดทนเอาหนารู้จักที่จะตั้งจิตได้นะเนี่ยบางทีบางคนมันจะเป็นอย่างนี้มีเงินทองมากมายแล้วเหลือเปลือนลุ่มหลงไปอยู่ในบาปทั้งที่อยู่สบายนะแต่อยู่ในบาปไงอยู่ในอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นบางทีอยู่ลำบากบ้างก็ดีสูญเสียเงินทองไปหมดแต่เป็นหนี้ให้อีก15ล้านโหพอเป็นหนี้แล้วตั้งสติได้กำหนดจิตให้ดีรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมเอานั่นบุญทั้งนั้นนะเนี่ยมีปัญญารู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์นี่เป็นบุญนั่นเป็นบุญเอาอยู่ลำบากแล้วเกิดบุญแฮะดีพอพลิกผันเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรเพราะว่าบุญมันจะให้ผลเป็นทุกข์ที่ไหนล่ะบุญมันก็ต้องให้ผลเป็นสุขไงท่านผู้ฟังพอบุญให้ผลเป็นสุขคุณจะรับรู้ความสุขได้ยังไงบางทีก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินทองดีขึ้นผ่านไปปี2ปีแก้ไขสถานการณ์ได้ผ่านไปปี2ปีในช่วงนั้นก็มีจิตโอบอ้อมอารีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ตรณีรู้จักให้อภัยรู้จักที่จะมีอุเบกขา จริญเมตตาอยู่เป็นนิดมีความขยันหมั่นเพียรคบเพื่อนดีเก็บหอมรอมริบบริหารกระแสเงินสดให้มีความเหมาะสมท่องคาถาของความเป็นเศรษฐีตั้งจิตอธิษฐานให้ดีไม่ได้อธิษฐานเอาผลแต่อธิษฐานสร้างเหตุสร้างเหตุที่ปากที่กายที่ใจของเราทำแล้วบุญมันก็ให้ผลเป็นสุขกลับมามีเงินอีกรอบใหม่คราวนี้ท่านผู้ฟังในขั้นตอนที่3คือถ้าเรากลับมามีเงินใหม่แล้วเราก็จะต้องรู้จักรักษาจิตเราให้ดีเหมือนเดิมอย่าไปเพลิดเพลินลุ่มหลงในเงินนั้นในความสบายที่เราได้รับหรือในความสุขที่เกิดขึ้นถ้าเพลิดเพลินอีกในความสุขนะเดี๋ยวมันได้ตกต่ำอีกนะชีวิตอะแต่อย่าเพลินไปในความสุขให้ตั้งจิตให้เห็นความไม่เที่ยงในสุขเวทนานั้นในความสบายนั้นให้ดีทีนี้พอเห็นแล้วเป็นไงความที่เป็นคนค้าขายเป็นพ่อค้าหรือเป็นนักธุรกิจทำฝังด้วยจิตที่ไม่มีความโลภด้วยจิตที่ไม่มีความตระหนี่จะสามารถเห็นช่องทางในการที่จะหาทรัพย์ให้มากขึ้นได้ทีนี้ไม่ใช่เรื่องความโลภแล้วนะคือพอเราตั้งจิตให้ดีแล้วเนี่ยเราจะไม่ถูกหลอกง่ายพอเราตั้งจิตให้ดีแล้วเนี่ยเราแยกแยะกัลยาณมิตรออกจากเพื่อนชั่วได้เราจะเห็นช่องทางจะมีช่องทางในการลงทุนบ้างต่างๆนานาเราก็จะสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราได้เช่นความผิดพลาดในตอนก่อนๆเช่นไปกู้หนี้มาเงี้ยคือบางคนพอบอกว่าโอ้ยต้องกู้หนี้แล้วนะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่อยากจะเป็นหนี้แต่ถ้าคิดให้ดีๆแล้วการเป็นหนี้คือถ้าด้วยความโลภนะเป็นหนี้นั้นไม่ดีแต่ถ้ารู้จักที่จะleverage รู้จักที่จะบริหารความเสี่ยงเป็นหนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เกิดความก้าวหน้าได้รวดเร็วถ้าเรารู้จักบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมด้วยปัญญาที่ถูกต้องชัดเจนพอมีปัญญาที่ถูกต้องชัดเจนการกู้หนี้คราวนี้ไม่ได้ด้วยความโลภแต่ด้วยความรอบคอบด้วยปัญญาเวลาที่เขาจะเล่นหุ้นเขาจะมีลักษณะที่ว่า margin ใช่ไหมต้องแบบมี margin เท่านั้นเท่านี้ก็เนี่ยแหละคือลักษณะที่แบบกู้หนี้มาก่อนกู้หนี้มาในการซื้อขายนั่นแหละหรือการลงทุนอ่ะคุณจะเปิดร้านคุณจะซื้อห้องแถวอย่างนี้คุณก็ต้องกู้หนี้ธนาคารซึ่งถ้าเราไม่ได้ทำด้วยความอยากความโลภใช่ปะแต่รู้จักบริหารเรื่องของกระแสเงินสดที่ถูกต้องคำนวณรายรับให้มันท่วมรายจ่ายมีกัลยาณมิตรจิตใจเราไม่ได้ไปมีความตระหนี่หรือความโลภที่เกินไปรู้จักบริหารความเสี่ยงมีความรู้ในข้อนี้สามารถทำได้ทุกฝั่งมีตาพระพุทธเจ้าบอกมีตาที่จะหาทรัพย์หรือเห็นทรัพย์ที่มันยังไม่เกิดขึ้นได้ตาข้อนี้เกิดขึ้นมานี่จะเป็นตาที่สองของความเป็นนักธุรกิจของความที่เป็นผู้ที่จะหาเงินทองได้ซึ่งตาที่สองนี้จะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยปัญญาปัญญาเป็นไรนะปัญญาเป็นกรรมเป็นกรรมของใครก็ของตัวเรานั่นแหละอยู่ที่ไหนกายวาจาใจไงพระใครกระทำก็ตัวเรานั่นแหละปัญญาไม่ได้จะเกิดขึ้นลอยๆในระหว่างจะไปอธิษฐานว่าโอ้ขอให้ฉันมีปัญญาฮาเลลูยาแล้วปัญญาก็เกิดปัญญามันก็ต้องเกิดจากสมาธิต้องเกิดจากศีลต้องเกิดจากความดีที่เรากระทำเป็นพื้นฐานกันมาคุณมีศรัทธาคุณมีศีลมีความเพียรกูมีสติสมาธิปัญญามันก็เกิดที่ไหนนะจิตใจของเราศีลสมาธิปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลมันจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าก็ต้องให้ผลเป็นสุขเป็นสุขแล้วคุณจะรับรู้ได้จากทางไหนก็ต้องตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วรู้ออกมาเป็นรูปแบบใดบ้างก็เป็นรูปแบบของเงินทองบ้างเป็นรูปแบบของชื่อเสียงบ้างเป็นรูปแบบของการได้ลาภบ้างเป็นรูปแบบของการสรรเสริญเยินยอบ้างได้ลาภได้ยศมีความสุขได้รับการสรรเสริญมันก็จะออกมาในรูปแบบนั้นแต่เราอย่าเพลิดเพลินนะให้เห็นความไม่เที่ยงในความสุขนั้นไม่ประมาทเราจะรักษาบุญทำจิตของเราเนี่ยให้มันเหมาะสมกับการที่สุขเวทนามันจะเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ในโลกเนาะท่านฟัง การอยู่ในโลกเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระแสของโลกในช่วงนี้ก็มีกระแสของโควิดพอมีกระแสของโควิดแล้วสถานการณ์มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราจะคาดหวังไปหมดเพราะฉะนั้นสุขก็มีทุกข์ก็มีในโลกนี้บางทีจังหวะของความทุกข์ที่มันจะเกิดเราก็อดทนเอาในความที่เราจะเห็นโลกธรรมทั้ง8โดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วเวลามีทุกขเวทนาเราก็ไม่เสียใจมากเราก็อยู่กับมันได้อยู่กับมันได้ยอมรับมันได้สุขทุกข์เป็นอย่างนี้แต่จิตใจของเรานั้นไปสูงไปดีได้กำไรท่านผู้ฟังได้กำไรได้กำไรทั้งสุขเวทนาที่เกิดขึ้นได้กำไรทั้งจากทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกำไรที่ได้นั้นคือบุญกุศลของเรานั่นเองจากการที่เราตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในการสมการชีวิตวันนี้คือเรื่องของการเงินท่านผู้ฟังที่ในขณะที่ตอนที่เราเคยมีเงินอยู่ควรทำยังไงถ้าตอนที่เราไม่มีเงินเลยหรือเป็นหนี้ด้วยเราควรจะรักษาจิตอย่างไรอธิษฐานจิตอย่างไรแล้วก็รวมถึงตอนที่เรากลับมามีเงินทองใหม่ตั้งตัวได้แล้วเราจะรักษาจิตให้ไปตลอดรอดฟังมีกำไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อย่างไรได้อธิบายไว้ในเอพิโซดนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีเรื่องราวอันใดที่จะแบ่งปันคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้ข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็น anonymous คือไม่ระบุตัวตนลงไปแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหลักธรรมนี้ก็มีจริงๆสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงๆท่านผู้ฟังต้องการจะแบ่งปันเรื่องราวจะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามสามารถแบ่งปันได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donhaiso.fm กับพระชาพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร